szenvedett, erről senki nem tehet. Mindenki boldogan integet, én sírok egyedül, ég veled, ég veled. Hiába tanultam nyelvedet lelkesen, hogy mondják oroszul, elment a kedvesem. Bye bye Szása, rossz voltál velem, elment én és hazudom, az óram keresem. Bye bye Szása, ki voltál velem, elment én és hazudom, a bontját én sírok egyedül, ég veled, ég veled. Hiába tanultam nyelvedet lelkesen, hogy mondják oroszul, elment a kedvesen. Bye bye Szása.